There's no escape this time. Uudas niini, pressi, landen laituri, hävimä stressi. Tuli vilvottelee suoraa vastusta, joku auto soittaa vastarannan raskusta. Muoviriffeist jälki löylyy, hermot päreinä munas sille höyryy. Ottakaa vakavissa muusikon työ, on kuultu.